हाँ, ये जो विचार काल चल रहा था, सुख से अभिव्यक्तिरस्तु 38 में आया, ज्ञान न संगते सुख की अभिव्यक्ति हो जाएगी। ज्ञान की व्यक्ति कैसे होगी, इसमें क्या प्रमाण है, ये पूछा। उसकी मैं टीका में दिया, ज्ञान स्वयमेव मानम अन्यत भाई थे प्रश्नार्थ। ज्ञान को प्रकाश करने के लिए कौन है, स्वयं ही अथवा अन्य प्रमाण। आगे प्रमाणानाम प्रमाणत्व न स्वरूप प्रमेयता, ये भी हो गया था स्वरूप प्रमाण प्रमेयता। अर्थात जो प्रकाशक होगा स्वरूप प्रकाशक नहीं, प्रमाण प्रमेय भेद है, मानमेर भेद प्रसिद्ध है। इसे दो विकल्प है, स्वयमेव मानम अन्यद्वा, स्वयं तो नहीं हुआ, अन्य होगा प्रमाण। अन्य प्रमाण के द्वितीय का नच मानांतराद इष्टम, मानांतराद इष्टम क्या, ज्ञान से महत्व, अन्य प्रमाण से इष्ट होगा क्या, जो ज्ञान अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय, प्रमाण ज्ञान को प्रकाश करेगा मतलब प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय, तो ज्ञान अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय तथा प्रमाणजन्य मेय, ज्ञान मेय होगा अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण से ज्ञान मेय होगा। तो वहाँ प्रमाण प्रमाण को प्रकाश नहीं करेगा, ये विचार नहीं है। कल जो चाहते ना, एक प्रमाण का ज्ञान अन्य प्रमाण से हो गया, चक्षुरादि प्रमाण क्या ज्ञान अनुमान से होता है, उसके कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान स्वयं अन्य प्रमाण से मेय सिद्ध होगा, अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा तो अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय, स्वयं ज्ञान अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय हो। स्वयं तो अपने आप को प्रकाश नहीं करेगा, अन्य प्रमाण से ज्ञेय तो होगा, अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय होगा। जैसे स्वयं ज्ञान अपने आप प्रकाश नहीं करता है, प्रमाणजन्य अन्य ज्ञान भी एक ही ज्ञान को प्रकाश नहीं करेगा। जो तो आजकल लोग व्यवसाय को अनुव्यवसाय प्रकाश मानते हैं, वेदांत विषय ने एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान प्रकाश करेगा, और दूसरे ज्ञान कौन, प्रमाणजन्य ज्ञान। जो वेदांत मानते हैं वृत्ति ज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है, वो प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं, एक ज्ञान को अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान विषय करे ऐसा नहीं। न च मानांतराद तदिष्टम ज्ञान से मेयत्व, हाँ वो तो अनुमान करते हैं, वो तो वो अलग मत है व्यवहार में। ज्ञान का तो ये किसका नाम है, हैं नहीं नहीं नहीं ज्ञान एक मेमा से एक मत है, हाँ मुरारी मिश्र मत, मुरारी मिश्र है। तो ज्ञान को ही अनुमान से सिद्ध करते हैं, हाँ मुरारी मिश्र, हाँ वो ज्ञान अनुमेय ही होता है, ज्ञान को अनुमान प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जानते हैं। हाँ न्याय भूषण, हाँ न्याय भूषण पुस्तक है हमारे पास, न्याय हाँ वही वैशेषिक मत है, वैशेषिक मत है स्वामी योगिंद्र आदि के द्वारा, हाँ देख के क्या बताए, पहले देखा था अभी ध्यान नहीं। तो यहाँ एक प्रमाण अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय ऐसा नहीं, ज्ञान को प्रकाश करने के लिए अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान। मोक्ष काल में क्या चल रहा है, मोक्ष काल में ज्ञान और सुख दोनों रहेगा, सुख का ज्ञान होने के लिए दोनों की अभिव्यक्ति, सुख को चालो ज्ञान प्रकाश करके, ज्ञान को कौन प्रकाश करेगा, ज्ञान के प्रकाश स्वयं नहीं करेगा तो अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय ज्ञान होगा मोक्ष काल में, वो दोनों तुल्य बराबर से, जे एक दीप दूसरे दीप को प्रकाश नहीं करता है, इसी प्रकार तो दीप स्वयं अपने को प्रकाश करता है वो भी नहीं, और जो स्वयं प्रकाश मानते वो अलग है, प्रमाणता निरपेक्ष प्रकाश मान, किंतु ज्ञान स्वयं अपने को विषय नहीं करता है, और प्रमाणांतराद न तदिष्टम मानांतराद इष्टम न किम इष्टम ज्ञान से मेतम क्यों तयो तुल्य स्वभावत तयो कहो ज्ञान यो एक ज्ञान विषय दूसरे ज्ञान प्रमाणजन्य जो ज्ञान प्रमाणजन्य प्रमाण प्रकाश करे मित्र प्रमाणजन्य ज्ञान विषय दोनों ज्ञान यो तयो ज्ञान यो तुल्य स्वभावत इष्टम मानस्य मेतम मतलब माने हमिति रूप ज्ञान दोनों एक ज्ञान स्वयं जैसे एक दीपक दूसरे दीपक प्रकाश नहीं करता है एक ज्ञान का जन्य विषय दूसरे ज्ञान ज्ञान का विषय दूसरे ज्ञान होगा ऐसा नहीं ज्ञान विषय तो होगा तो जड़ हो जाएगा और प्रमाणजन्य ज्ञान विषय और एक प्रमाणजन्य ज्ञान ज्ञान नहीं होगा एक प्रमाणजन्य ज्ञान को प्रमाणजन्य ज्ञान को दूसरे प्रमाणजन्य ज्ञान विषय करे ऐसा नहीं नहीं होगा दीपक दोनों प्रकार स्वयं बराबर है एक ज्ञान अन्य प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय ऐसा नहीं होगा। और जो न्यायिक लोग कहते व्यवसाय ज्ञान को अन्य व्यवसाय ज्ञान प्रकाश करता है वो नहीं मानते। अरे वेदांत में जो प्रकाश होता है साक्षी ज्ञान का विषय हो जाएगा और प्रमाणजन्य ज्ञान अन्य ज्ञान को विषय करे ऐसा नहीं होता है। यहाँ ज्ञान तो अलग है सुखों का ज्ञान वो उनके जो पूर्व भाषा के मत चल रहा है मोक्ष काल में सुखों का ज्ञान होगा तो सुख और ज्ञान दोनों की अभिव्यक्ति होगी। ये वो ज्ञान जो है पहले सुख का ज्ञान कैसे होगा सुख यदि ज्ञान के साथ दो एक आश्रय में रहेगा तो दोनों ही विषय विषय भाव नहीं हुआ ये विचार आया। और यदि कथनचित हो जाए सुख का ज्ञान के साथ संबंध से सुख की व्यक्ति हो जाए ज्ञान की भक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होगी ज्ञान की अभिव्यक्ति होने के लिए ज्ञान प्रमाण क्या है स्वयं है प्रमाण अतः अन्य और स्वयं प्रमाण ज्ञान को स्वयं अपने आप को प्रकाश करेगा सब विषय तो नहीं और प्रमाणांतरा तदिष्ट मंत्र प्रमाणांतराद ज्ञान से मेत्व जो ज्ञान स्वयं प्रमाण होगा तो विषय को प्रकाश करेगा स्वमेत्व सिद्ध नहीं होगा और अन्य प्रमाण से ज्ञान से प्रमेत्व सिद्ध होता है अर्थात तो प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो ज्ञान में ये नहीं आएगा। पहला ज्ञान है जिस प्रकार इसे दूसरा ज्ञान है प्रमाणजन्य ज्ञान दोनों तुल्य स्वभाव एक ज्ञान अन्य ज्ञान को प्रकाश नहीं करेगा। किंच ज्ञान न सुख व्यक्तिर अनित्य नित्यावा ज्ञान से सुख की हाँ वो जो ज्ञान है ब्रह्मास्मि की तो ज्ञान नहीं ब्रह्मास्मि ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान है बंद अवस्था में वृत्ति और मोक्ष काल में ब्रह्मास्मृति ज्ञान भी नहीं स्वयं प्रकाशमान ज्ञान अलग वृत्ति ज्ञान ही नहीं। जब जीवन मुक्त है उसी समय जब चाहे उसका हम ब्रह्म इसे बाधित होने पर इसे विचार जैसे व्यवहार के ज्ञान होता है इसे वृत्ति ज्ञान भी होता है। और सुख की जो व्यक्ति ज्ञान से सुख की व्यक्ति मोक्ष काल में वो नित्य है अनित्य अनित्य आद्य माधते अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिर्मता अथापि कदाचित् किन सर्वदा तदंतराय सद्भावा दव्यक्ति स्यात् सदा ध्रुवम्। अथापि अभिव्यक्ति कादाचित की मता न सर्वदा तद अंतराय सद्भावात अंतराय सद्भावात अभिव्यक्ति कादाचित ही न सर्वदा ऐसा मानेंगे तदा सदा अभ्यक्ति स्या अभ्यक्ति ध्रुवम तदा सदा अभ्यक्ति स्याद कभी भी अभिव्यक्ति नहीं होगी। यदि अभिव्यक्ति नहीं है अंतराय होने से वो अंतराय जो है वो रहेगा रहेगा कभी मुख्य काल में अभिव्यक्ति नहीं होगी। अनित्या चेत आनंदाभिव्यक्ति तदा तस्य व्यवधेर अभ्यक्तिरेव तस्य व्यवधे पंचमे तो तस्य व्यवधान आनंदाभिव्यक्ति यदि अनित्य कहेंगे तो सुख व्यवधेर तस्य व्यवधेर वो जो व्यवधान है व्यवधानात तस्य व्यवधान व्यवधानात्, व्यवधानात् अव्यक्तिरेव अव्यक्ति होगी सुख की, मुक्त से आद तत्काले तद हेतु अभावात्, तत्काले मोक्ष काल में तद हेतु सुख व्यक्ति हेतु अभावात्, सुख व्यक्ति के व्यक्ति का हेतु नहीं, तद हेतु मतलब सुख व्यक्तो हेतु अभावात्, सुख के अव्यक्ति हेतु अभावात्, तद अंतराय सदभाव अंतराय नहीं है। व्यवधेर वस्तु नहीं, संसार दशायाम आनंद आनंद अव्यक्त इष्टतम अवस्था में सदा, संसार दशा में आनंद की तब व्यक्ति अव्यक्ति है, मोक्ष काल में भी अव्यक्ति नहीं होगी तो सदा अव्यक्ति है। मुक्ति दशा में व्यवधि भंगे न तद व्यक्ति, संसार दशा में व्यवधान है, मुक्ति दशा में व्यवधान भंग होकर को इतिहास संख्या हो। अंतराय निवृत्त च व्यापेक्षा व प्रसज्यते साधनांतर विषया तज्ज्ञान व्यतिरेकतः अंतराय निवृत्त हो च तज्ज्ञान व्यतिरेक साधनांतर विषया व्यापेक्षा व प्रसज्यते। अंतराय निवृत्ति के लिए तज्ज्ञान व्यतिरेक तज्ज्ञान से भिन्न साधनांतर विषय की अपेक्षा चाहिए, अंतराय निवृत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई साधनांतर विषय की अपेक्षा आपत्ति और कोई चाहिए। व्यवधेर वत्तुते ज्ञान तद्वंसित ज्ञान से तद्वंसित ज्ञान वास्तव वस्तु का ध्वंस नाशक नहीं है, ज्ञान से तद्वंसित तदर्थम व्यवधान निवृत्ति के लिए हेत्वअंतरम उपास्यम अपेक्षा तद अभावत मुक्त हो, व्यवधान का ध्वंस नहीं होगा तो अव्यय तेरे वो सुख से व्यवधेर अवतुते यदि व्यवधान को अवात हो कहेंगे तस्य अज्ञान आख्य ध्वस्तिर नित्याद आगंतुकाद वा ज्ञानाद, तो अज्ञान ही व्यवधान होगा अवत्व ही व्यवधान, तो अज्ञान का ध्वंस नित्य ज्ञान से अथवा आगंतुक ज्ञान से यदि विकल्प आद्यंत से यदि नित्य ज्ञान से ध्वंस यदि कहेंगे उपलब्धि उपलब्धे का नीलत्वे व्यवधानस्य कल्पना न च उपपद्यते मानात् तयोरेकात्मकत्वतः। उपलब्धि का निरत्व सुख ज्ञान हो, सुख ज्ञान दोनों उपलब्धि में आत्मा में ज्ञान रूप आत्मा में मुख्य सुख और ज्ञान दोनों मानेंगे, तो व्यवधान से कल्पना न च उपपद्यते, व्यवधान से कल्पना न उपपद्यते मानात्, प्रमाण से व्यवधान कल्पना नहीं होगी, तब एकात्मक तो एक ही में आत्मा में सुख ज्ञान दोनों है, एक स्वरूप है दोनों में, अज्ञान के कारण दोनों एक आत्मा होने से व्यवधान कल्पना नहीं। और यदि नित्य ज्ञान उसका निवर्तक है, नित्य ज्ञान से तो पहले से निवृत्त हो गया, तो व्यवधान कल्पना न उचित। यत्र ज्ञान तत्र सुखमापी थी, एक उपलब्धि का सह हो गया तर व्यवधान अप्रमाणिकम, एक सुनात्मनी तय सदा सत्वात्, एक आत्मा में दोनों ही सुख और ज्ञान है, व्यवधान अज्ञान से नित्य ज्ञान नित्य प्रतीयते, व्यवधान जो अज्ञान नित्य ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा तो कभी नहीं रहेगा, तो सुख ज्ञान में और व्यवधान कल्पना नहीं, इसलिए जो व्यवधान अज्ञान उसकी निवृत्ति नित्य ज्ञान से नहीं है। व्यवधान आयोग परितमा हो एवं च व्यवधान आयोग तो क्या एवं च सत्य अभिव्यक्ति ही सर्वदा सुख बोधयो अभिव्यक्ति न चेदेवम् नाभिव्यक्ति सदा तदा। एवं च सती एक उपलब्धि में दोनों है और अज्ञान नित्य ज्ञान से निवृत्त है तो सदा सुखबोध अभिव्यक्ति नचदेव अभिव्यक्ति यदि अभिव्यक्ति नहीं होती तदा सदा न अभिव्यक्ति कभी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं होगी क्योंकि ज्ञान रूप नित्य ज्ञान में आश्रित है नित्य ज्ञान उसका निवर्तक निवर्तक हमेशा अभिव्यक्त हो संसार काल में भी नहीं है तो मोक्ष काल में भी अभिव्यक्ति नहीं होगी नित्य ज्ञान उसका निवर्तक हो तो यदि मुक्ता आगंतुकम ज्ञानम नित्य ज्ञान तो नहीं होगा आगंतुक ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करेगा आगंतुकम ज्ञानम अज्ञान आख्यम व्यवधि दुनित अज्ञान व्यवधा को नष्ट करने के लिए जन्य ज्ञान मानेगी तत्र एतोऽन्यथा कल्पनाया न प्रमाणं समीक्षते नाप्येकाश्रयिणां लोके धर्माणां क्वचिदीक्षते मानमेत्वसम्बन्धो मिथो यज्ञत्वतस्तथा ये तो अन्यथा कल्पनायाम प्रमाण न समीक्षते ये तो अन्यथा कल्पना करेंगे तो मोक्ष काल में जन्य ज्ञान उत्पन्न होगा अज्ञान व्यवधान निवृत्ति के लिए उसमें प्रमाण न दृश्यते तथा लोके एकाश्रयिणाम धर्माणाम मिथः मानमेयत्व संबंध न क्वचि दीक्षते न क्वचि दीक्षते तथा लोके एकाश्रयाशयिना धर्माना मिथः मानमय संबंध न क्वचि दीक्षते कहीं भी परस्पर एकाश्रय में रहने वाले धर्म दोनों में प्रमाण प्रमेय भाव होगा क्वचित न मान में तो संबंध एकाश्रयिणाम एक में आश्रित होने वाले परस्पर मान में मानत्व में तो संबंध कहीं नहीं दिखता है अयोग्यतः मित्र अयोग्यतः ये आगे अंत में क्वचित न इच्छते कस्मात अयोग्यतः अवग्रह कर देना मिथो योग्यतः अयोग्यवाद पर एक आश्रय में रहने वाले दो पदार्थ में प्रमाण प्रमेय भाव नहीं योग्यता नहीं नित्य ज्ञानम बिना मुक्तो आगंतुक ज्ञान कल्पना है नित्य ज्ञान है मुक्ति में जन्य ज्ञान मानेंगे तो तत्र मात्रादि कल्प्यम अन्य ज्ञान मानेंगे तो फिर प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमाणादि मानना पड़ेगा मात्रादि तचयुतम बंधाद अविशेषापत्ति फिर यदि प्रमाता आदि प्रमाता प्रमाणादि माने मोक्ष में बंध से बराबर माना भावा से कोई प्रमाण ही नहीं मोक्ष काल में जन्य ज्ञान उत्पन्न होगा व्यवधान भंग के लिए इत से मुक्तो ज्ञानादि व्यक्ति रहता है तो ज्ञानादि की व्यक्ति रहते नापि एकाश्रयिणां लोके एक आश्रय में रहने वाले सुख और ज्ञान प्रमाण प्रमेय भाव एवं नहीं होगा तो ज्ञान सुख प्रकाश करे इतना विमतो नान्योन्य गोचरा एकाश्रयित्वा तथा विध रूप शवत एक आश्रय में रहने वाले रूप से रस के समान परस्पर परस्पर विषय का नहीं है ज्ञान को प्रकाश करे ऐसा नहीं अभिव्यक्तिवादी दोषांतर में तो भूमिका माओ भूतुख सुखादिव्यक्ति पूर्व यस्य संसारिता मता शून्य एव सदा व्यक्त नित्य ज्ञान सुखात्मनः शीतोष्णयोरिव स्थैवर वैलक्षण्यात् परस्परम् यस्य सुखादि व्यक्तित्व पूर्वम संसारिता मता, सुखादि अभिव्यक्ति के पहले संसारी था, सो अन्य वो सदा अव्यक्त नित्य सुख ज्ञान आत्मन, सदा व्यक्त व्यक्त नित्य सुख ज्ञान आत्मा से अन्य मानना पड़ेगा। ये सदा व्यक्त नित्य सुख ज्ञान आत्मा कहे आत्मस्वरूप, उससे सुखादि व्यक्ति के पहले जो संसारी था वो अन्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक व्यक्त सुख ज्ञान आत्मक और एक संसारी। व्यक्त अव्यक्त नहीं, तो पंचमी व्यक्त नित्य ज्ञान सुखात्मा से अन्य संसारी होगा, क्योंकि सुखादि व्यक्ति के पहले संसारी था, संसारी के पहले सुखादि था, व्यक्त जो नित्य ज्ञान सुखात्मक उससे संसारी भिन्न होगा, क्योंकि तयोर परस्परम शीतोष्णयोरिव विलक्षणात्, एक संसारी क्या असंसारी। परापर भेद दृष्टान्त हेतु वृते शीतोष्णयोरिव तद भेदापादनम असमदिष्टमेव इति आशंका, कहते तो भेद मान मानते संसारी से नित्य ज्ञान अलग है तो पर इति। परात्मा भेद क्लिप्तौ च संत्यागो वह प्रसज्यते यतो वैदिक पक्षस्य नात कल्प्यात्मनो भेदा। यतः परात्मभेद संकल्पतौ वैदिक पक्षस्य संत्यागः वह प्रसज्यते, अतः आत्मन विदा न कल्प्या। परश्च आत्मा च परात्मानु तयोर्भेद कल्पतौ, परात्मा पर और आत्मा संसारी भेद कल्पतौ वैदिक पक्षस्य संत्यागः प्रपश्य, वैदिक पक्ष के त्याग त्याग यापति, अतः आत्मन भेदा न कल्प्या। एको देव सर्वभूत से गुड़ा एकमेवादित्यम इत्यादि बहुत वैदिक पक्ष, इसका त्याग करना पड़ेगा यदि भेद मानोगे। यदि वैदिकोपि पक्ष त्यज्यते, वैदिक होने पर उसको छोड़ेंगे, तद भेद से प्रत्यक्षादि सिद्धत्वात्, जीव ईश्वर का भेद प्रत्यक्षानुमान आदि प्रमाण सिद्ध है, आशंका। आत्मधेमान मात्रत्वात् प्रत्येक आत्मिक वस्तु न प्रमाण संभवश्चस्य दात्म भेद प्रकल्पने। प्रत्येक आत्मिक वस्तु न आत्मधिमान मात्रत्वात् आत्मज्ञान रूप जो मान मात्रत्वात्, आत्मज्ञान ही आत्मधि वही मिति है, तन्मात्रत्वात् जो आत्मज्ञान है वही मिति रूप है, प्रमा रूप है। यद्यपि ब्रह्माकार वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं, वो गौण प्रयोग वृत्ति युद्ध बोध, वृत्ति युद्ध बोध कहें तो वस्तु तो उसका स्वरूप आत्मा ही है, जो वृत्ति ज्ञान है वो आत्मा मात्र ही है। प्रत्येक आत्मिक वस्तु न आत्मधिमान मात्रत्वात् उसे अतिरिक्त नहीं, एक रूप है। और आत्मभेद प्रकल्पने प्रमाण असंभवश्च, आत्मा के भेद कल्पना करने के लिए प्रमाण ही नहीं, प्रत्येक आत्मिक यही जो प्रत्येक आत्मा वही आत्मधिमात्र का विषय, अन्य आत्मा आत्मज्ञान का विषय नहीं, तो भेद का भेद को विषय कौन करेगा। आत्मभेद प्रकल्पने प्रमाण असंभव, जो अनुमान आदि प्रमाण कहते हैं सुख दुखादि को लेकर के, और सुख दुख का आश्रय में भेद सिद्ध होगा, आत्मा में आत्मा उसका आश्रय नहीं, तो आत्मा भेद प्रकरण में प्रमाण असंभव। स्वप्रकाश से भेदग्राही मान अयोगात, आत्मा स्वप्रकाश है, ब्रह्म भाव मोक्ष तथा निर्विशेषो नित्य सिद्ध, उक्त प्रमाण विरुद्ध समुच्चयार्थ सकार, जो प्रमाण एक देव सर्वभूत श्रुति आदि प्रमाण उक्ता मुक्तिम अमृष्यमाण संकते तेज मुक्ति सिद्धांत ब्रह्म भाव मोक्ष ये अमृष्यमाण संकते ननु ननु इदानीं यथा तद्वन् मुक्तो चेदविशेषता नात्यत्नो भवेन्द्रीणा शास्त्र व्यर्थमेव च ननु यथा इदानीं तद्वत् चेद् मुक्तो अविशेषता नेनाम नादि यत्र भवेत् शास्त्र व्यर्थमेव च अभी इदानीम यथा तथा तद्वत् मुक्त बराबर यदि हो गया नीणाम अतियत्न बड़ा प्रयत्न करते मोक्ष के लिए ये भी नहीं होगा और शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। अतियत्न क्या है? लौकिकम यत्न अतीत्य शास्त्रीय समदमादि अतियत्न लौकिक यत्न को छोड़ करके शास्त्रीय समदमादि ये जो करते बड़ा सामान्य समदमादि क्या जरूरत है? शास्त्रीय समदमादि करते ही अति यत्न व्यर्थ है और शास्त्र भी व्यर्थ है बराबर। अभी अभी जैसे आगे ऐसा ही है यथा अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वा शास्त्र से ही थी। नहीं नहीं रह गया शास्त्र मुख्य विषय शास्त्र व्यर्थ हम कौन सा शास्त्र मुख्य विषय शास्त्र मोक्ष से निर्विशेषत्व भी स्वाविद्या तज ध्वंसित्व न शास्त्राद्य अर्थवद इति परिहरति मोक्ष से निर्विशेषत्व भी मोक्ष निर्विशेष है स्वाविद्या तज ध्वंसित्व न ज्ञान शास्त्रादि अविद्या तज बंध ध्वंसित्व न शास्त्रादि सार्थक हो जाए इति परिहरति नात्मा नात्मा विद्याहान नात्मा विद्याहान मात्र कारित्वादागमात्मनः तदर्थं यत्र साफल्यं शास्त्रारम्भोऽपि चार्तवान् आगमात्मनः आत्मा विद्याहान मात्र कारित्वात् आगम स्वरूप है प्रमाण आत्मा अविद्याहान मात्र कारी आत्मा अविद्या निवृत्ति के लिए तदर्थम यत्न साफल्यम शास्त्रारंभ भी च अर्थवान यत्र भी सफल है अविद्या निवृत्ति के लिए यत्न है शास्त्रीय प्रयत्न करें तो ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति और शास्त्रारंभ भी सार्थक हो जाएगा। यथा अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति पर शास्त्र से शास्त्र अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति अथ अमुक्त आत्मन आत्मनो मुक्ति विशेषार्थ शास्त्र यत्नो किम न स्यातम ये पूरा पीछे नहीं कहा था ना शास्त्र व्यर्थ तो उत्तर ये सिद्धांत क्या हुआ? यदि बराबर है तो अति यत्न निर्णय न भवेत शास्त्र व्यर्थ होगा ये पूरा पीछे कहता ये सिद्धांत क्या होगा न आत्मा विद्यान मात्र कारित्व ताग मात्र यत्न सफल शास्त्रारंभ हो जाएगा। किंतु पूरा विश्वीर का तथा अमुक्त आत्मन मुक्ति विशेषार्थ अमुक्त आत्मन मुक्ति और विशेषार्थो मुक्ति विशेष है तदर्थ शास्त्र यत्नो मुक्ति विशेष अर्थ ययो मुक्ति है मुक्ति ही विशेषार्थ ययो आत्मन मुक्ति रूप विशेषार्थ शास्त्र यत्न के द्वारा मुक्ति होती ये विशेष है विशेष के लिए शास्त्र और यत्न मुक्तस्य अमुक्तस्य आत्मना मुक्ति विशेषार्थ शास्त्र यत्न अमुक्तस्य आत्मना मुक्ति रूप विशेष मुक्ति रूप विशेष अर्थ यही हो प्रयोजन शास्त्र यत्न का प्रयोजन मुक्ति विशेष बंध के अपेक्षा विशेष है कि न जाता तत्र मुक्त मुक्ता मुक्तत्वरूपोऽयम् न विशेषोऽस्ति वस्तुनि। तदा विद्येव निःशेष विशेषाणां प्रसूति कृते वक्तुनि अयम् मुक्तामुक्तत्वरूप विशेषो नास्ति तदविद्येव निःशेष विशेषाणां प्रसूति कृते आत्मवस्तुनः अविद्या ही सारे विशेष का कारण है। तत्र वस्तुतः विशेष अभाव हेतु अविद्या ही निःशेष विशेषाणां उत्पत्ति करने वाला शास्त्र यत्न अर्थवत्व निगमित अशेष अशेषानर्थ हेतु मुक्ता अविद्यां शास्त्र जामति यतो निहन्ति तेन स्यात् साफल्यं यत्न शास्त्रयो यतः शास्त्रजामति अस्य अनर्थेतुं ताम अविद्यां निहन्ति तेन यत्न शास्त्रयो साफल्यं स्यात् शास्त्र अशेष तो अविद्या निहंति शास्त्र अभियत्न दोनों आत्मनो निर्विशेषा सिद्धि चोदयती आत्मा निर्विशेष है कि सिद्ध नहीं होगा असिद्धि चोदयती अथ अथ अविद्यावतो विद्या हान्य हानि कृतो भवेत् विशेष आत्मन कश्चि दिति चे नैव मिष्यते अतः अविद्यावतः अविद्या हानि अहानिकृत विशेष आत्मन विशेष अविद्या हानि अविद्या अहानिकृत विशेष आत्मन विशेष होगा कभी अविद्या संसार अवस्था में अविद्या हानि मुक्त अविद्या हानि यही विशेष हो कश्चित आत्मन विशेष यदि चेत नहीं मिष्यते सिद्धांत कहता है। अच्छा और इस के अविद्या मात्र हेतु गोचरत्व समाश्रयात् रज्जुखंडाद्य विद्योत्थ सर्पादि विनिवृत्तिवत् अविद्या मात्र हेतु थ गोचरत्व समास है। अविद्या मात्र हेतु जन्य मन आदि विषय सब हे बंद बंद रज्जुखंडादि अविद्योत्थ सर्पादि विनिवृत्तिवत् रज्जुखंडा के अविद्याजन्य सर्प हो सर्प की निवृत्ति इसी प्रकार अविद्या मात्र हेतु से उत्पन्न है उसको लेकर के गोचर तो असमा तो अविद्या मात्र हेतु जन्य गोचर तो समस्या जैसे वहाँ अविद्या मात्र हेतु जन्य सर्प सर्प की निवृत्ति इसमें अविद्या मात्र हेतु जन्य बंध और मुख्य बंध निवृत्ति बंध और बंध निवृत्ति मुख्य नहीं थे बंध निवृत्ति चौवन आविद्या सोपीति समाधते अविद्या हानि आहानि कृत जो विशेष है वो दोनों आविद्य है। रज्जु अविद्योत्थ सर्पादेश तद विद्या ध्वंसा ध्वंस हो रज्जु ज्ञान से दोनों अविद्या के ध्वंस और अध्वंस अविद्या से अध्वंस रज्जर वास्तव विशेष अभावत अविद्या की निवृत्ति हो नहीं हो रज्जु में वास्तव कोई विशेष नहीं आत्मनपि स्वाविद्या मात्र उत्थ विशेषवत हो भी अविद्या मात्र उत्थ विशेष है ध्वंस अध्वंस हानि हानि तध्वंस अध्वंस विशेष है ध्वंस ध्वंस न वास्तव विशेष होती न वास्तव विशेषो अस्ति आत्मा विशेष होते नहीं तथापि सविशेषता आत्मन दुर्निवारा इत्या फिर आत्मा में सविशेष हो आत्मा नहीं थी। आत्मनोमोह कर्तृत्व मकर्तृत्वम यदि इष्यते विशेष इतनैव स्याद् ध्यायत्येवेति वारणात्। यदि आत्मनो मोह कर्तृत्वम अकर्तृत्वम इष्यते, यद आत्मनो मोह कर्तृत्वम अकर्तृत्वम इष्यते विशेषेति यदि इष्यते, आत्मनो मोह कर्तृत्वम अकर्तृत्वम इति विशेष यदि इष्यते, ऐसा विशेष यदि मानेंगे नैवम ध्यायति वैति वारणात्। ध्यायति वै लैलाति कौन से कर्तृत्व उसमें है ही नहीं। 55 मोह कर्तृत्व का क्या अर्थ है? मोह जनकत्व मोहाश्रयित्व, मोह का जनक ही है मोह का आश्रय। पहले आदि जनक कहीं कर्तृत्व नहीं आते नहीं बम ध्यायते हुए कह करके तदोष पर अजय थी अजो न जायते नेति ध्यायति वेति चागमे निषेध क्रियते शेष विकारादेरिहात्मन। अजो न अजो न जायते न मृते ध्यायते वलेलायते च इति आगमे ही यह आत्मन अशेष विकारादेर निषेध क्रियते। आत्मा में कोई विकार विशेष सब का निषेध किया जाता है। 56 विकारादेर इत्यादि शब्द न विकारी आत्मा में विकार विकारी सब का यह इति मुक्ति शास्त्र होते। मुक्ति शास्त्र में सर्वत्र आत्मा में विकार विकारी भाव सब का निषेध है। कल्पांतरम प्रत्याह दो क्या जनकत्वम अथवा मोहाश्रयत्वम का मोह का जनक में मोह का आश्रय तो होगा आत्मा विषयत्व विषयत्वपत्तेश्च प्रत्ययमोहतदुत्थयो नाविद्यावान् भवेदात्मा नापि तत्कार्यवांस्ततः। मोह तदुत्थयो विषय तो उपपत्तिश्च मोह तदुत्थयो प्रत्यंग मोह विषय तो उपपत्तिश्च आत्मा आत्मा न अविद्यावान् न आत्मा भवेत् ना तत नापि तत् कार्यवान् अविद्यावान् नहीं है वो कार्यवान् कार्यवान् नहीं भी अविद्या तजन्य तत अविद्या नहीं तो अविद्या कार्य नहीं मतलब अविद्यावान आत्मा वास्तव नहीं है अविद्या भी अध्यस्त है इसलिए हैं हाँ आत्मा विषय हो जाएगा आश्रय नहीं है मतलब विषय मान करके आश्रय नहीं मान आश्रय नहीं मानना मतलब क्या है वास्तव आश्रय नहीं है आश्रय तो वास्तव नहीं मानते सिद्धांत में। और वहाँ तो जो विचार वाचस्पति विषय मानते आश्रय नहीं मानते नहीं मानते तो यह इसी प्रकार ये विषय तो उपपच्य आश्रय नहीं। 57 अविद्यादेर आत्मदृश्यत्वात् ये आत्मदृश्यत्वात् न तदाश्रयत्व जो अविद्या अविद्या कह आत्मदृश्य है तो आत्मा उसका आश्रय नहीं होगा क्योंकि नहीं तदगत से तदग्राहकत्व तदगत से आत्मगत से यदि आत्मग्राह्य होगा तो अंशतः स्वग्रहपति आश्रय का ग्रहपति सकार अवधानार्थ विषय तो उपपत्तिश्च विषय तो उपपत्तिरेव ततः शब्दस्तु प्राच्य अच ततश्च तत शब्दस्तु प्राच्य पंचम्या संबंधते विषय तो उपपत्तिश्च तत विषय तो उपपत्तिरेव तत विषय तो उपपत्तिरेव न विद्यावान आत्मा न तत्काल यहाँ अतः न तत्कार्यवान तत श्लोक में ना मूल में हाँ तत है तो ही तत के लिए अच्छा ना बताते हैं अच्छा अच्छा हाँ यहाँ श्लोक में तत तार का चिन्ह नहीं दे करके टीका में दे दिया तत वहाँ श्लोक में अत के स्थान पर तत तो किंतु अत करेंगे तो अक्षर नहीं होता है ना भी तत्कार्य व न तो हाँ ऐसे पाठ होगा यहाँ देखो एक थोड़ा अंश छोटा है दाहिने तरफ में देखो अज्ञानाख्य मोहस्य आत्मभाष्यत्वेन विषयत्वात् न आशितत्वं घटादिवत ये जो पंक्ति दाहिने तरफ है ना ये पंक्ति यहाँ चाहिए उसमें उस पुस्तक में ऐसा ही है ऐसे ही सर हाँ जैसे एक आगे एक पंक्ति है 362 श्लोक टीका में के आगे 357 लिखा है तीन सत्तावन के बाद लिखा है कि इसके बाद 357 पूरा होना चाहिए हाँ हाँ अज्ञानाख्य महस्य एक साथ अज्ञानाख्य महस्य आत्मभाष्यत्व न आत्मभाष्य आत्म प्रकाश ऐसे विषय हो गया विषयत्वात् महस्य न आशितत्व आत्मा आश्रितत्व न घटाधिपत घटे से दृश्य आत्मा आश्रित नहीं है इसी प्रकार अज्ञान के ये सिद्ध हो गया और तो क्या है वास्तव में विषय तो नहीं आश्रय तो नहीं और नहीं तो आश्रय फिर कौन होगा कोई आश्रय मानेंगे तो आत्मा को मानना पड़ा और कोई दिशा नहीं हो हाँ और अब जीव के अलग सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा में युक्ति दिया जीव कुछ अलग नहीं तो फिर अलग आश्रय जीव कैसे कहेंगे तो अविद्य का आश्रय तो मानना पड़ेगा ये वास्तव नहीं है ये करना है युक्ति से विषय होता है तो तद आश्रय नहीं होगा ज्ञान के विषय सर्व आगे आत्मदृश्य तस्य आत्मदृश्य तो प्रवचयन्ति ग्राहक ग्रहण ग्राह्य भावा भाव प्रसिद्धता यथा आत्मसाक्षिका तद्वन नवेद्वीत्यात्मसाक्षिकम् यथा ग्राहक ग्रहण ग्राह्या भावाभाव प्रसिद्धता आत्मसाक्षी का तद्वत न वेदमीति आत्मसाक्षिकम ग्राहक ग्रहण ग्राह्य भाव अभाव इनकी प्रसिद्धि आत्मसाक्षी का इस प्रकार न वेदमीति अज्ञान से भी आत्मसाक्षिकम पहले ग्राहक ग्रहण क्या है अज्ञान का कार्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय अज्ञान कार्य जिसे आत्मसाक्षी कैसे न वेदमीति अज्ञान से आत्मसाक्षिकत्व यदि सर ग्रहण वृत्ति ज्ञान कौन हाँ वृत्ति ज्ञान ग्राह्य इनके भाव अभाव ग्राहक ग्रहण ग्राह्य भाव अभाव सब आत्मसाक्षी कहे तद्वत न वेदमी कह करेगी अज्ञान भी आत्मसाक्षी कम अज्ञानोतस्य आत्मदृश्यत्ववत् अज्ञानजन्य आत्मदृश्य हो गया तस्यापि तद्दृश्यत्वं तस्यापि कस्य अज्ञान से तस्यापि तद्दृश्यतम एक दकार तद्दृश्यतम सत्साक्षिकम अर्थात अज्ञान भी आत्मदृश्य हुआ। सर्वस्य आत्मसाक्षिकत्व भी किम तब सब कुछ आत्मसाक्षिक हो गया तो क्या हुआ तदा अज्ञातत्वान्यथा ज्ञात सिद्धेरात्मिक साक्षित अज्ञानमन्यथा ज्ञान मतो नास्त्यात्मसाक्षिण अज्ञातत्व अन्यथा ज्ञात सिद्धे आत्मिक साक्षित अज्ञातत्व अन्यथा ज्ञात सिद्धे अज्ञानम अन्यथा अतः अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम आत्मसाक्षिण नास्ति। आत्मा की जो साक्षी है आत्मरूप साक्षी आत्मरूप जो साक्षी में ना अज्ञान है ना अन्य अज्ञान कार्य मोह अज्ञान अन्यथा ज्ञान यही थी व्यवहार दर्शकते तब आश्रय आश्रय तो अभाव है आश्रय आश्रय तो अभाव है तुम्हारा नहीं ये कौन सा पहले हाँ पहले हाँ पहले न जाने मुग्धोस्मृति प्रतीते तो अज्ञान का भान होता है साक्षी ने भी तदाश्रय था न जाने तो मुग्धोस्मि तो मोहबान अस्मि अज्ञान अज्ञानी में हूँ तो आत्म साक्षी ने भी तदाश्रय था इति आशंका नहीं नहीं हो यत्र साक्षी स तत्राज्ञ इति रियते असामान्येन तत्सिद्धे साक्षी साक्ष्य पदार्थयो यो यत्र यह साखी स तत्र अज्ञ इति नहीं रियते जिसका जो साखी है तद विषय का अज्ञान हो जिसका साखी है तद विषय का अज्ञान असामान्य न साखी साखी पदार्थ तसीदे जिसका जो साखी है उसको देखेगा तो साखी होगा उसका अज्ञान कैसे होगा आत्मा का साखी होगा तो आत्मा का अज्ञान नहीं होगा यो अत्र साखी तत्र अज्ञ इति नहीं रहते यह व्यवहार तयोर आश्रय से तो अभाव हेतु मा असामान्य न तसिद्ध असामान्य विशेष रूप से साखी साख्य पदार्थ सिद्ध साखी अलग साखी अलग मिथ्य व्यावृत असाधारण रूपेण तत्सिद्धे क्या था तय सिद्धे तत्तरी अब तय मतलब साखी साख्य पदार्थ विशेष रूपेण सिद्धे वेदना आत्मन अविद्या अनाश्रय तो हेतुअंतर मा तस्मिन् साक्षी च मूढ़श्चे त्यक्ति तद्विरुध्यते मिथो वाक्यमतो नेदृगे वक्तव्यं मानिना ततः तस्मिन् साक्षी च मूढ़श्च इति अतीव एतद् विरुध्यते तस्मिन् विषय कोई साक्षी भी और मूढ़ भी विरुद्ध है अतः वाक्यम मिथो विरुद्ध अतः वाक्यम मिथो विरुध्यते अतः वाक्यम मिथो विरुध्यते ततः मानिना ईदृक् न वक्तव्यम अतः ततः मानिना प्रमाण को मानने वाले यदि के वाक्य होना वक्तव्य मातुस तदाश्रय तो ततो न आत्मन विद्याश्रयता हाँ आत्मन विद्याश्रयता न प्रतिचो युक्तित्व अज्ञान आदि आश्रयत्व प्रत्युक्तम प्रत्यात्मा में अज्ञान अज्ञान कार्य का आश्रित युक्तित्व प्रत्युक्तम प्रयुक्तम दिया ना प्रत्युक्तम साच अनुभव बाधिता और जो अनुभव बाधिता है अनुभव से बाधिता इति ब्रूते, मनमान ब्रूते अनुभव बाधित इति ब्रूते। सा बाधिता युक्ति बाधिता अज्ञान आदि आश्रयतम युक्ति करना बोलते न न जाने मुग्ध एवाहं भवदुक्तम नागपि इति चेद् विच्छसे तर्हि मूढ़म अज्ञम च कुम्भवत्। न जाने मुग्धैव अहम् भवगुक्तम् अनागपि न जाने इति चेद् तर्हि मूढ़म अज्ञम विच्छसे कुम्भवत्। जिसमें मोह है अज्ञानी उसको तुम देखते हो, अपने को नहीं। मूढ़म अज्ञम तुम पश्यसि कुंभम यथा पश्यसि, अपने से भिन्न को देखते हो, जैसे घड़ा को देखते हो। हाँ नहीं वो तो ठीक है, जो कहता है वो तो प्रमाता कहता है, प्रमाता कहेगा, किंतु प्रकाश प्रमाता को नहीं होता है, प्रमाता उसको नहीं प्रकाश होता, साक्षी को प्रकाश करता है। कहते समय प्रमाता कहता है मूढ़ो अस्मि इत्यादि, तो ये तो हुआ ठीक है प्रमाता कहता है। अभी जो जिसको देखता है मोहग्रस्त वो कौन है? जो अज्ञान विशिष्ट मोह वाला उसको तुम देखते हो, तो तुम देखने वाले अच्छे अलग है। ये अभी इसको सिद्ध करते जो जिसका साक्षी है उसमें अज्ञान ही नहीं है, जिसके साक्षी है तद विषय को अज्ञान, उसको तद विषय अज्ञान हो तो साक्षी कैसे होगा? तो अविद्या का आश्रय नहीं है साक्षी, अविद्या साक्षी मातु तदाश्रयत्व अनुभवाद अभिदधासी तत्साक्षी नवा, ये शंका है। जो अज्ञान आश्रय तो तुम कहते हो तदाश्रय तो भ्र है स्र बनाने का, प्रमाता अज्ञान का आश्रय तो तुम कहते हो अनुभवाद अभिदधासी साक्षी नवा। यदि प्रमाता कहेंगे तो ठीक है, भिक्ष से जिसको देखते हो अज्ञानी है मूढ़ प्रमाता है, प्रमाता को तुम देखते हो न कि साक्षी को। उत्तरार्थे भवतु इत्यादि भाष्य में योजती भवतु इत्यादि भाष्य कहते तम तम तज्ञ मूढ़ एवे तम तज्ञ मूढ़ एवे इति भव कामम यथेच्छसि। मूढ़ा ज्ञेयोस्तु साक्षी नासो मुग्धो अज्ञ एव वा। तुम तो अज्ञा मूढ़ है वैति कामम यथेचति भव, तुम चाहते हो अज्ञा मूढ़ तो यथेचति भव, किंतु मूढ़ अज्ञ हो तो यह साकी नासो मुग्ध अज्ञ विवा। मूढ़ अज्ञा को जो जानता है साकी जो वो मुग्ध अज्ञा नहीं, कल्पांतर निराह मूढ़ अज्ञ तो यह साकी नासो मुग्ध विवा। उक्त्यर्थे भाषण कल्पांतर हो गया, मातृ साक्षी न मुहादि अभावे, प्रमाता के जो साक्षी मुहादि नहीं है, लोक प्रसिद्धि प्रमाणित लोके पियस्य साक्षी सम्यक दर्श्येव तस्य स यथा लोके तथेहापि साक्षी सम्यक प्रपश्यति। लोके भी यह यस्य साकी स तस्य सम्यक् दर्श्येव, जिसका जो साक्षी हो तस्य सम्यक् दर्श्येव यथालोके तथा यहापि, साक्षी सम्यक् प्रपश्यति, जिसको देखता है दृश्य को देखता है सम्यक् प्रपश्यति, उसमें अज्ञान नहीं है। प्रकृते साक्षिणी सप्तमे तो बस लोक साक्षिण वैलक्षण आशंक्य, पूरा विषय कहता है प्रकृत साक्षी में लोक साक्षी से विलक्षण हो, अविशिष्टत्व वाक्यार्थ इति न्याय न अविशिष्टत्व वाक्यार्थ मीमांसा में वेद में जैसे लोक में ऐसे वेद में, यथा लोके तथा यहाँ भी ओम।